Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campanillas timbradoras da igrexiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós, adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero. Quen poida?